Laat ons nu aanvangen met het zingen van Psalm 68 en daarvan het achtste zangvers. Dat Bazans hemelhoge berg met al zijn heuvelen Sion derg en wanen te overtreffen. Wat springt gij bergen het trots omhoog? Wat wilt u in der volkeren oog bij Sion's berg verheffen? God zelf heeft deze berg begeerd ter woning om al daar geëerd zijn heerlijkheid te tonen. De Heer die hem verkozen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, zal hier op eeuwig wonen. Dat is het achtste versje van Psalm 68. Te lezen het welk hij beschreven vindt in het eerste boek van Samuel. En daarvan nader het 30e hoofdstuk. Wij noemden 1 Samuel 30, dag vooraf de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederop opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof ene heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven. Het geschiedde nu als David en zijn mannen den derde dag te Siklag kwamen, dat de Amalekieten in het zuiden en te Siklag ingevallen waren, en Siklag geslagen en dezelfde met vuur verbrand hadden. En dat zij de vrouwen die erin waren gevankelijk weggevoerd hadden, doch zij hadden niemand doodgeslagen, van de kleinste tot de grootste, maar hadden ze weggevoerd en waren hun wees gegaan. En David en zijn mannen kwamen aan de stad, en ziet, zij was met vuur verbrand, en hun vrouwen en hun zonen en hun dochteren waren gevankelijk weggevoerd. Toen heeft David en het volk dat bij hem was hun stem op en weende, totdat er geen kracht meer in hen was om te wenen. David's beide vrouwen waren ook gevankelijk weggevoerd, Ahinoam de Jezreelitische en Abigail de huisvrouw van Nabal den Karmeliet. En David werd zeer bang, want het volk sprak van hem te stenigen. Want de zielen van het ganse volk waren verbitterd, en iegelijk over zijn zonen en over zijn dochteren. Doch David sterkte zich in den Heere, zijn God. En David zeide tot de priester Abjatar, den zoon van Achimedes, breng mij toch den efod hier. En Abjatar bracht den efod tot David. Toen vraagde David den Heere, zeggende, zal ik deze bende achterna jagen, zal ik ze achterhalen? En hij zeide tot hem, jaag na, want gij zult gewisselijk achterhalen, en gij zult gewisselijk verlossen. David dan ging heen, hij en de 600 mannen die bij hem waren. En als zij kwamen aan den beek Bezor, zo bleven de overigen staan. En David vervolgde hen, hij en 400 mannen, En 200 mannen bleven staan, die zo moede waren dat ze over den beek Bezor niet konden gaan. En zij vonden een Egyptische man op het veld, en zij brachten hem tot David. En zij gaven hem brood, en hij at. En zij gaven hem water te drinken. Zij gaven hem ook een stuk van een klomp vijgen, en 2 stukken rozijnen, en hij at. En zijn geest kwam weder in hem, want hij had in 3 dagen en 3 nachten geen brood gegeten, nog water gedronken. Daarna zeide David tot hem: wie zijt gij en van waar zijt gij? Toen zeide de Egyptische jongen: ik ben de knecht van een Amalekitische man, en mijn heer heeft mij verlaten, omdat ik voor 3 dagen krank geworden ben. Wij waren ingevallen tegen het zuiden van de Gerazieten en op het kind van Jude is, en tegen het zuiden van Kadab, en wij hebben Siklag met vuur verbrand. Toen zeide David tot hem: zoudt gij mij wel heen afleiden tot deze bende? Hij dan zeide: zweer mij bij God dat gij mij niet zult doden, en dat gij mij niet zult overleveren in de hand mijn heren. Zo zal ik u tot deze benden afleiden. En hij leidde hem af, en ziet, zij lagen verstrooid over de ganse aarde, etende en drinkende en dansende om al den grote buit die zij genomen hadden uit het land der Filistijnen en uit het land van Juda. En David sloeg hen van de schemering tot aan de avond van hun lieder andere dag, en er ontkwam niet één man van hen, behalve 400 jonge mannen die op kemelen reden en vloden. Alzo redde David al wat de Amalekieten genomen hadden, ook redde David zijn 2 vrouwen, en onder hen werd niet gemist van de kleinste tot aan de grootste, en tot aan de zonen en de dochteren, en van den buit ook tot alles wat zij van hen genomen hadden. David bracht het altemaal weder. David nam ook al de schapen en de runderen. Zij dreven ze voor datzelfde vee heen en zeiden: dit is Davids buit. Als David tot de 200 mannen kwam, die zo moede waren geweest, dat zij David niet hadden kunnen navolgen, en die zij aan den beek Bezor hadden laten blijven, die gingen David tegemoet, en het volk dat bij hem was tegemoet, en David trad tot het volk, en hij vraagde hen naar den welstand. Toen antwoordde een ieder boos en Belials man onder de mannen die met David getogen waren, en zeiden: omdat zij met ons niet getogen zijn, zullen wij hun van den buit die wij gered hebben niet geven, maar aan een iegelijk zijn vrouw en kinderen, en laat hen die heen rijden en weggaan. Maar David zeide: alzo zult gij niet doen, mijn broeders, met hetgeen ons de Heere gegeven heeft, en heeft ons bewaard, en heeft de bende die tegen ons kwam in onze hand gegeven. Wie zou toch u lieden in deze zaak horen? Want gelijk het deel dergenen is die in de strijd mede afgetogen zijn, alzo zal ook het deel dergenen zijn die bij het gereedschap gebleven zijn. Zij zullen gelijkelijk delen. En dit is af van die dag af en voortaan alzo geweest. Want hij heeft het tot in inzetting en tot in recht gesteld in Israël tot op deze dag. Als nu David de schikler kwam, zo zond hij tot de oosten van Juda zijn vrienden van den buit, zeggende, zie daar is een zegen voor u lieden van den buit der vijanden des heren, namelijk tot die te Bethel en tot die te Ramoth tegen het zuiden en tot die te Jatur en tot die te Aroer en tot die te Shimoth en tot die te Estemona en tot die te Rachel en tot die welke in de steden de jaren meelieten waren en tot die welke in de steden der kenieten waren en tot die Horma en tot die te Schor Asam en tot die te Atach en tot die te Hebron en tot alle de plaatsen waar David gewandeld had, hij en zijn mannen. Onze hulp, zij in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit of immer laat varen de werken zijner handen. Genade en vrede zijn met u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerste geborenen uit de doden, de overste der koningen der aarden. Amen. We zouden trachten in dit avontuur nog een nalezingje te mogen houden uit de 49ste zondagsafdeling, de welke handelt over de derde bede. De derde bede, de welke aldus luidt, vraag 124. U wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde, dat is, geef dat wij in alle mensen onze eigen willen verzaken en uw wil die alleen goed is, zonder tegenspreken gehoorzaam zijn, opdat alzo en iegeluk zijn ambt en beroep zo gewilliglijk en getrouwelijk mogen bedienen en uitvoeren als de engelen in den hemel. Tot zover vragen we vooraf om de hulp des Heeren. Och, bij u is hulp besteld. En dat door een man die van den Vader verordineerd, gegeven en geschonken, om altijd te redden en door te redden, en niet op houden me redden, zodat uw kerk voor eeuwig, gered zal mogen zijn. Het is uw grote goedigheid, dat men in dit avontuur een andermaal rondom den kandelaar uw waarheid een plaats mochten innemen. We zijn nog in de wereld en nog niet uit de wereld. We zijn nog op aarde en liggen nog niet onder de aarde, maar nog in het heden, nog in het heden. Dat kostelijke heden, dat nooit gewaardeerd heden, dat mag nog zijn heden, heden. Laat dat heden door u geheiligd, om te horen de stemmen des Zonen God, en die ze horen ontvangen daarin doorboorde oren, om te horen de stem der levendmaking, gelijk eenmaal een Lazarus uit het graf. Gij zijt den Almachtigen, en al wat naar uw raad is, dat doet gij. En uw goddelijke willen volvoert, uw goddelijke besluiten, voornemen en welbaren, waarvan u zelf getuigt, ik wil, en zij zullen, die alle dingen werkt naar de raad zijn wil. Mochten u beharen, in de avonturen de verlichten, de Heilige Geest dus niet onthouden. Want daarin ligt niet alleen het licht, maar ook het leven. Barmhartigheid en genade in de verheerlijkte goddelijke rechtvaardigheid door den dood van den Emmanuel, de welke de wraak oefenende gerechtigheid gedragen en een geldende gerechtigheid verworven ten eeuwige leven. Och, ach, dat uw inkomst ons uitkomst en een hoopje op de toekomst mocht weergeven. Gij mocht ogen openen waar ze nog nooit geopend zijn, opdat daarin gezien werd wat nooit eerder gezien is, dat er een God is die leeft en hier op aarde zijn vondst is. Dat er gezien mocht worden wat nooit eerder gezien is, dat de wereld vergaat en dat wij van de wereld gaan. En niets noodzakelijker dan de waarachtige bekering die uit God door God weer eindigt in God. Och, waar u een begin maakt, daar gaat de zonder ook beginnen. Waar u trekt, daar gaat een zonder ook trekken. En waar u wekt, daar gaat een zonder ook wekken. Of gij hem er genadig en gedachtig mocht zijn. En wanneer u opvalt in een zondaar, dan zoekt die zondaar ook een vriendelijk oog en een liefderijk teken. Wanneer gij die zondaar slaat, komt hij met zijn wonden, in de wonden van de eeuwige middelaar, die reinigt, heiligt en geneest alle wonden door middel van de zonde geslagen in het oordeel geopenbaard, ten leven. Gij mocht de waarheid openen waar niemand kan. Niemand was waardig dat boek te nemen en zijn zegelen op te breken dan de Levi uit de stammen van Juda. En die heeft het gedaan. De besluiten Gods geopenbaard en het voornemen Gods verklaard en de geheimen van het verbond der genaden voor uw ganse Sion verheerlijkt in hun harten tot verdelging van alle vijanden. Ach kom, uw komst kan ons heilig maken. Waar uw voetstap zet, daar is geen vloek, daar is alles vet. Waar gij, o leraar der gerechtigheid, uw mond opent waarin nooit geen bedrog geweest is, daar wordt de waarheid gesproken en het hart verbroken. En daar wordt geproefd ootmoed. En de eenvoudigheid en boetvaardigheid en nederigheid is dat toe. Ach, we vermogen niets, Heer, niets. We vermogen niets. Wij kunnen niet aan genade komen, maar genade mag in ons komen. Wij kunnen niet bij u komen, maar trek komt naar u heen. Wij kunnen niet bij bloed, maar laat bloed in ons. En wij kunnen niet onder u, dan alleen door u. En dan legt de ziel zalig in u. Welk erin gewandeld in oneindige barmhartigheid zijn voor alle geslagen wonden. Ver alleen in spreken en in luisteren. Nog een zegen door het geloven. Gewrocht door die duur verworven Heilige Geest, luisteren zonder hem, laat niets na. Maar luisteren door hem, dat geeft wat mee. En luisteren in hem, dat schenkt verzegeling des harten. Verheerlijk uzelven tot eer van uzelven. En lach, ach dat er nog eens een zondaar, zondaar me en een middelaar geopenbaard. Ten nog eens een onheilige en heilig beginsel ontvangen moet. Om zich als een onheilige te leren kennen als vrucht van het ingestorte heiligheidsbeginsel. Ach, dan de nog derbarende beloften van Jezus Christus de Heer. Ver alleen dan de uitgangen van de avontuur. Ach, is mochten juichen tot die heerlijkheid. We kunnen op niemand hopen dan op u alleen. Kunnen van niemand genade verwachten dan van u alleen. We kunnen alleen van u, die u zelf dood geliefd heeft en in de dood gestort heeft, tot de opluistering der goddelijke deugden ontvangen genade in spreken en genade in luisteren. En dat alles uitgenaden. Amen. De 131ste psalm. Psalm 131. En inmiddels krijgt in ieder gelegenheid zijn liefdegaven af te zonderen. Waaraan we nogmaals toevoegen dat dit een collecte is extra voor de school. Wij zingen de 131ste psalm. Mijn hart verheft zich niet, o Heere. Mijn ogen zijn niet hoog verkeerd. Ik wandel niet in hetgeen te groot, te vreemd is voor uw gunstgenoot. Ik heb mijn ziel, niet stilgezet en mij verloochend naar uw wet. Gelijk het pas gespeende kind zich stil bij zijn moeder vindt. Mijn ziel, die na de vrede haakt en het morrend ongenoegen vraagt, in mij als een kind gespeend en heeft zich met uw wil vereend. Dat is er al op den Heere vertrouwd. Zijn hoop op Gods ontferming bouwt. En stil berust in zijn beleid. Van nu aan tot in alle eeuwigheid. Dat is de 131ste psalm. Thank you. 16 maanden heeft daar bij den koning Achis in het Filistijnenland gewoond. Een kind van God. En zo afgedreven dat hij bij de Filistijnen houden kon en uithouden. Hoe lang? Zolang dat God het niet meer uit kan houden. Zolang duurt het. Ja. Als God niet meer hield van David, dan David naar God, dan had hij nooit meer teruggekomen. Nooit meer. Nee, dan had hij doorgedwaald totdat hij in de hel terechtgekomen was. Maar God zoekt het weggedreven. En daar kunt u van lezen in Lucas 15. God zoekt het honderdste schaap. Het is weg, maar Christus brengt het weer op de weg. Het is verloren, maar ik ben de goede herder. Hij zoekt altijd de verlorene. Als je dat vanavond wordt, dan word je ook gezocht. Hij zoekt alleen het verloren. En wanneer David zo lang als maar enigszins mogelijk is in het land der Filistijnen huis, dan zouden we nog aan hem kunnen vragen, David, gaat het nu goed? Gaat dat nu goed? Wanneer we hebben u het wel naar je zin, maar zou God het ook naar zijn zin hebben? Zou God het ook naar zijn zin hebben, David? Ben je geen Israëliet? Ben je niet een Jood? Ben je niet de man van God, hart en gezelf? Je hoort hier toch niet, he? Je hoort hier toch niet, David? En wat denk je, wat je dan zeggen ze? Ik weet het wel. Ik weet het wel dat het niet goed staat, maar het kan niet anders. Ik kan niet anders. Ik kan wel weglopen. Maar als God me niet terugbrengt, kom ik nooit meer terug. Nooit meer. Dan loop ik net zo lang weg tot er geen weg meer is. En het voor eeuwig te laat. En dan moet er altijd zo weer eens wat gebeuren. Ook in Davids leven, ook in het leven van de kerk. Zij in je lichaam, zij in je familie. Er moet er altijd zo weer eens wat gebeuren. Dat die kerk weer in de ellende. En weer in de schuld. En weer onder de oordeel gezet wordt. Ja. En dan beurt doorgaan die dingen die het smartelijkste zijn. Daar gebeurde doorgaans die dingen waar je niet aan gedacht had. En de welke je nooit verwacht had. Daar gebeurde doorgaans die dingen waar je van moest zeggen, oh God. Daar is een pad dat ik nog nooit wil. En daar is een weg die ik nog nooit begaan. En daar zegt de profeet Jeremia van, ik zal ze brengen in wegen die ze niet geweten hebben, en paad die ze niet gekend hebben. En God ontziet geen vlees, indien die zijn eigen zoon niet gespaard heeft, hoeveel te min zal die ontsparen. Indien die zijn eigen lieveling ophangt aan een dwarsbal. Om door voldoening te zorgen voor een eeuwige verzoening. Dan zegt de waarheid zo en met hem lijden. Zullen ook met hem verheerlijk worden. En wat dan voor de mens onmogelijk is toch. God kent geen onmogelijkheden maar buiten zijn willing. Hoor je? Men zegt wel eens, God kan alles, maar dat is niet waar. God kan alles wat u wil. En wat hij niet wil, dat kan hij niet en dat doet hij niet ook. Nee. Nee, want de wille Gods is de aanvuurder van al de deugde God. En is de uitvoerder van het welbehagen God. En dan komt er een dag voor David. Dan de vorsten der Filistijnen voor een verrader houden. Ze vertrouwen die man niet. Zeggen, wat doet die man hier? Die man is niet van ons. En die man hoort niet bij ons. Daar gaan afgoden dienaars zeggen, die man, die hoort niet bij ons. Dat is onze vriend niet, dat is ons soort niet, dat is ons genoot niet. Ja. Wij zouden denken, David, hoe zij er zonder kleerscheuren afkomt. Hij heeft nou maar een vaart. Dan zie je niet vertrouwen, dan kan je zo naar huis gaan. Dat is de eenvoudigste weg. Gods volk hebben wil. Een ijzeren wil. Zijn hardnekkige staat. Want als David de weg naar huis gewezen wordt. Ach, dan wordt hij boos. Dan wordt hij neidig. Zo neidig. Dat hij zegt, wie kan er een natte vlek op mij leggen? Wie weet er wat te zeggen van mijn leven? Wie heeft er wat te zeggen van mijn leven hier? Hij zoekt zichzelf de rechtvaardiging. En David moest gerechtvaardigd worden. En dat niet door hemzelf. Maar dan ziet ge de werkingen des Allerhoogsten nou weer om David op zijn plaats te krijgen. En waar is zijn plaats daar? Waar de rookzuilen van Ziklag opstijgen. Waar geen vrouw en geen kind meer over is. Daar stonden in waarneming der zaten 600 weduwmannen. 600 weduwmannen. Geen vrouw en geen kind meer. En ze waren als beren die van jongen beroofd werden. Kan je indenken? Kan je indenken? En er is er maar één die het gedaan heeft. En dat is David, dat is waar ook. Dat is waar ook. Die man had het ook gedaan. En die man nam het over dat hij het gedaan heeft. Ach ja. Dan komt er nog weer zo'n stukje terug. Uit het leven van mijn moeder. En die zei vaak in haar gebed, Heer, ik heb het wel gedaan. Maar mag ik het nog eens gedaan hebben? Mag ik het nog eens gedaan hebben? Wat bedoelde dat mens ermee? Ik beleid het wel. Maar laat ik het nog eens over mijn genieten. Dat ik het gedaan. Dat mij schuld. Dat mij schuld. En dan is hij voorgelezen. Ze nemen allemaal een steen op. Dat konden ze allemaal vinden. Ze konden allemaal stenen vinden. Allemaal stenen. Waar stenen genoeg, die leggen er vandaag ook nog genoeg. Dat horen we wel, dat vernemen we wel. Ja. Zijn stenen genoeg. En David dan. Ach, die hoefde geen ene steen. Hij zocht er niet naar ook, maar die hoefde geen. En dan nemen die 600 vrienden, moet je denken. Dat was de pleetie en de kreetie. Die met de zielen borg stonden voor Davids leven. En zich aan de spelonk Adullam aan hem tot een overste hadden overgegeven. Ja. En David wordt zeer bang. Hij zei, het is gebeurd. Het was het ook, hoor. Het was het ook. Ja, dat loog hij niet, hoor. Het was echt waar. David, zei hij binnen een tent, dat was echt waar. David, zei, het is verloren. Dat is ook echt. Dat is ook echt waar. David zei, het is nacht. Het is nacht. Maar dan heeft hij weer ervaren dat Christus een vriend van middernacht is. Dan krijg je de wil op. In zijn dadelijke overneming. En in zijn dadelijke beleving sterven. En David sterfte zich gastig over. Hij zegt, hier heb je de zondaar. Hier heb je de zondaar. Hier heb je de goddeloze. Hier heb je de doemeling. Hier heb je de ellende. Doe ermee wat goed is in je ogen. Punt. Punt hoor. Punt. En in de overgave leg alleen je kracht. En in zonder van Psalm 32. Beken aan u oprecht mijn zonderheid overgaan. Altijd als zondag. Ach, dan is de wil van God zo zoet. Wat God hem doet is goed. He. Kan die geen kwaad doen. Een beetje zelf de kwaaddoener. En God is de goeddoener altijd. Ik help je nooit meer. Ik help je nooit meer. U willen geschieden. Dat heb David er weer een ogenblik ervaren. Want wat is de wille des Heeren? Kent alleenlijk uw ongerechtigheid, min. Min. Wat is de wille des Heer? Wanneer je 2 Samuel 16 leest. Wanneer David voor zijn jongen moet vluchten. Voor je eigen vlees. Je kan geloven dat dat wat geweest is in die man zijn leven. Want Patmos kruizen zijn kruizen die je krijgt door middel van je kinderen. En die kruizen, die kan je doorgaans niet uit een huis krijgen. Kan je niet door de deur in krijgen. Kan er met niemand over praten. Met niemand. Men noemt dat wel een smoorkruis. Smoorkruis. En als je daar van tijd tot tijd door de weg der gebeden geen opening ontving, dan zou je stikken in helling. En de verlichting van het Patmos kruis is volk aanvaarden. Aanvaarden, aanvaarden, aanvaarden. En de aanvaarding van het kruis geeft een sterder hopen op de eeuwige kroon die volgt naar het recht. De kroon hangt niet hier. Christus ging ook van het kruis naar huis. Van het kruis. Maar wanneer dan zat door de ogenpriester met de arken hem volgt, dan getuigt David dat u wederkeren zal met een ark naar de stad Jeruzalem. En wat zegt u dan? Ach, vernedert u onder de krachtige hand God, opdat hij u verhoogt te zijn tijd. Want dan getuigt David op zaterdag dat u wederkeren zal met een ark naar de stad. En indien zegt die de Heere lust in mij, als hij me nog langer hebben wil, en nog langer in zijn dienst hebben wil, en ik nog langer zijn kind wezen zou, indien hij lust in mij heeft. Dit zo verzonden, en zo diep verzonden is. Indien Gij mij weder zal doen keren. Zal ik dan naar de kant schouwen. En zo niet. En zo niet. Gij doe met mij wat goed is in de nood. Is sterf dan moet sterf. Doet hij me weg, dan doet hij me weg. David wil zeggen, ik kan niet anders als God gelijk. Hey, wat is dit? Ik help je nou niet meer. Ik heb zo menigmaal gedaan, je hebt altijd weer bezonderd. Ik heb je zo menigmaal van de duister in het licht gebracht. Je hebt er altijd weer doorgebracht. Ik neem afstand voor. En ik neem voor eeuwig afstand voor. Dan had David daar gezegd, amen. Amen. Laat hij met Psalm 51 betuigd. Ik ben, o Heer, in uw grenzen. Dubbel waar. Dubbel. Dubbel. Hier en in Amal. Ja. Dan wordt David als zondaar met de wille God verenigd. En dan wordt de wille God hem zoeter dan duizend rijken. Want de wille God is de opening van de ingewande God. En een verklaring van de oneindige barmhartigheid van Jehovah. De welke getuigt zo min als het verbond van dag en nacht. Te niet gedaan. Dan worden zo min zal ik mijn verbond verbreken met Israël om al hun zonden. Volg zijn verbond trouwstaat te schitteren in elk ogenblik. Ik, de Heer, word niet meer veranderd. Dat moet toch voor dagen tot een zoete verbrijzel in de zatte gewichten. Toen de Heer en al zijn vijanden aan hem overgaf, en er komt de ganse bij terug. Hij zorgt voor hen en voor hun goed. En dan is die weg zeer zekerlijk geweest, een onvergetelijke weg. En nu is het een weg waar die hele God Jehovah in loopt en prijst en het in volmaakte vervulling gegaan is. Dan zingen zij in God verblijf, aan hem gewijd van zere wegen. En dan zullen de smartelijkste beproevingen volk je daar de meeste rust geven. Want deze kastijdt ons tot ons niet, zodat we zijn er heiligheid die lachtig zou doen. En dan zal ik nog een voorbeeld noemen uit het nieuwe verbond. Want die derde bede die heeft wat in. Dat de vernietiging van onze wil en genoeg hebben aan de wille God. De onze verloochend en de zijne vereerlijk. En ingelicht. Denk eens aan het evangelie van Marcus, dat eerste hoofdstuk. Daar leest je dat een man van rondom een overtreding is, van rondom. Misschien is er een onder ons die zegt af me. Er heeft het nooit niemand op aarde zo bond gemaakt. Er is nooit zo'n hardnekkige, zo'n wederstrevige zondaar op de wereld geweest. De hele schepping heeft nooit zo'n monster gekend als dat ik ben. Er is al zoveel goeds aan mij gebeurd. En ik ben nog net zo hardnekkig als altijd geweest. Maar die man van Marcus 1, die hoorde in de woestijn. En daar was hij niet. Waar dan? Hij moest alleen zijn en hij was onder de mensen. Wat zocht hij man? Weet je Leviticus 13 niet? En had je Leviticus 14 nooit gelijk? Jawel. Jawel, jawel. Wat wist die man? Maar die man had gehoord dat er één was die boven de melaatsheid stond. Hij meesterde de melaatsheid. En waar hij nu naar het oude verbond niets anders doen dan te roepen onrein, onrein, onrein. Kan je ook wel eens niet verder komen, je gebed. Als onrein, onrein, onrein. Kan je ook een gebedje gehad hebben. Ja. Ja. Als je niet verder kan komen, je gebed. Als de Heer een onheilige, een onheilige, een onheilige. Dan kan je gerust een tijd samen zijn. Dan heb je gezegd wat waar is. Dan heb je gezegd wat echt is. Ja. God volk heb tijden in de leven. Dat ze niet verder kan komen. Zo, ach, Heer, trek. Ach, Heer, trek. Ach, Heer, weg. En hoe meer ontdekking, hoe minder woorden. En hoe meer zaken, hoe meer zaken. Des prettig. En die man komt tot Jezus zoals hij was. Hij verloren, ongeneeslijk, de melaatse. Familie van de kanker is. Familie van de kanker. Ja. En dan nadert die man tot de tegenwoordigheid van de enige Heilmeester. Maar ik zou willen zeggen, man, wat ben je gelukkig. Man, wat ben je gelukkig. Een toevluchtnemend geloof. Een toevluchtnemend geloof. En wanneer die dan voor een mens Jezus staat, die God was, en God bleef, en mens werd, dan doet hij een kort gebed. Ik zou zeggen een geschonken gebed. Een verworven gebed. En een gehoord gebed. En een verhoord gebed. Ja. Hij heeft wel eens gehad in je leven. Hij heeft wel eens gehad. De opening der gebeden is een gezonde polsslag van de nieuwe mens. Bij den voortduur deze ellende geriet. En de Heer ook. En verloste hem het oud en benachtig. Maar wat vraagt dan die melaatse? Dat die Heer zou me beter willen maken. Nee. Nee. Nee. Hij vraagt in onderwerping aan de wille God. Hij vraagt in de vereniging van de willige. En wat zegt die Heer? Heere zegt indien gij wilt spreken. U wilt het niet. U wilt het niet. Alsof die zei dat het u wil niet is een hoekertje. Als het u wil niet is dan laat je mama laten. Als het u wil niet is dan laat je maar sterven. Als het u wil niet is dan doe ik maar weg. Van voor je aan te zitten, ik wel dat elke dag zo'n gebedje moet doen. Geloof dat? Elke dag. Ja. Elke dag. Hij zei hem, indien gij wilt. Hij legt het helemaal in de wille God. Waarin die ervaren mag wat een dichter zingt. Hij kan, daar heb je de almacht. Maar hij wil, daar heb je zijn vrijmacht. En daarin te mogen berusten, dat geeft rust. Stil berusten in zijn beleid. Van nu aan tot in de eeuwigheid. En wat heeft dan Christus hem gezegd? Die hebben geopenbaard de willen zijn spaar. Die heeft hem geopenbaard de oneindige wille des Heere Heere, dat hij nu mijn laat geworden was voor genezing. Dat hij nu opgegeven was zijn doden om uit zijn dood gehaald te worden. Dat hij nou afgestreven was in het leven als een laatste. Om te bewijzen dat hij ingestreven was zijn leven van eeuwigheid. Op aarde te ontvangen. En het mag een ervaren dat de wortel zijn verkiezing wortelde in den bodemlozen bodem van het eeuwig welbehagen God. Wel aan, daar hebben we weer iets van de wille God. En de wille God, geliefden, die is nergens uit of buiten te sluiten. Want de wille God is A. De welke aan alle dingen werkt naar de raad zijn ze welbehagen. Zij zegt geen brede lichaam. En we hebben jongstleden al gezegd. Een lege hand. En een leeg hart. En een leeg hoofd. Dat zijn de beste middelen om de middelaar te ontmoeten. Is het waar? Ja. Ja. Want dan ervaart het de kerk de Heere maakt arm, dat doet God. Want er is niemand die in de natuur arm wil wezen. Maar er is ook niemand in koninkrijk of God die arm wil wezen. Maar God maakt het. God vraagt niet hoe hij het hebben wil. God doet het zo. Hij zelf wil. En gelukkig is. Want als hij het aan onze willen overliet en aan mij elke dag een berg geloof. En veel licht en veel liefde. Dan liggen we hier al een beetje zweven. Zodat we straks in de hemel terechtkwamen. Maar het is net andersom. Ik heb mijn ogen gehouden en arm en ellende vol. En dat stellen we zelf op de naam des Heeren betrouwd. En dat geven dat vloeit uit een onveranderlijk zoenen zout verbond. Waarom zoen? Omdat het een zondanig God verzoekt. En waarom een zout verbond? Omdat het er nooit verflauwend en nooit verdervend, maar altijd smakelijk verbond is. Al wat je daaruit krijgt, volk is vet. Wat je daaruit krijgt, is levendig. En wat je dat verbond ontvangt, van dat alles vervullende en gezegende verbond volk, de welke nergens meer schrik van heeft als van geven. En zijn kerkje doen leven. Ja. Daar heb je een betere verbond dan het verbond met Adam brak op een zonde. En dit verbond dat breekt nog niet op 10.000 talent van de schuld. Dit verbond. Dat kan zich het meest verheerlijken in den zondaar en den schuldenaar. Verzoening, voldoening en wegneming. En schenking des eeuwige levens. Geef dat wij. Hij zegt niet geef dat ik, maar geef dat wij. In het koninkrijk der genade is altijd mededeelzaamheid. Als de twee kinderen van God arm zijn. In de natuur. En ze hebben nog een rugdaalder. En ze komen ook bij een arm kind van God. En ze worden gewaar dat hij nog armer is. Och, dan delen ze die rugdaalder. Ze delen hem hoor. Ze delen hem. Ja. Ik heb van zijn leven wel eens gehad. Dat ik een rugdaalder had en die moest ik weggeven. Daar had ik toch ook geen zin. Het zweet stond in mijn hand. De Heer, ik kan hem ook niet missen. Ik kan hem ook niet missen. Maar hij moest toch mijn hand hebben. Gelukkig. Toen eruit was, had ik hem gemakkelijk. En toen ik thuis kwam, had God gezorgd voor meer dan een rugdaalder. Dus ik heb een rente gehad. Die meer dan 100% was. Het is altijd nog waar dat hij is en dat hij blijft God. De kassederaar wij. Dat gemeenschappelijke wij, dat de gemeenschap der heiligen. Waarvan een apostel in Galaten 6 getuigd draagt elkander lasten. En vervult al zo de weg van Christus. En met Gods willen verenigd geliefden als alles zo'n beetje meeloopt. En alles zo'n beetje voor de wind gaat. En alles zo'n beetje gaat zoals we het wensen. Maar je moet niet vergeten. Dat God altijd met zijn volk een weg in gaat dat niet meer gaat. Hij gaat altijd met zijn volk een weg in dat het vastloopt. Hij gaat altijd een weg in dat het scheepje op droge komt. En dan houdt het op met varen. Ja. En dan denken wij wel eens, ja, waar is dat toch voor? Volk, als je niet ten zaligheid voorbereid wordt, liet je leven. Liet je jezelf een uitleven. En dan zou die zeggen, daar verrekening komen. Maar hij kastijdt ze omdat hij ze lief heeft. En het is waar en het wordt waar in uw leven. Als hij geen middelen zendt in nood en ellende, dan laten we God aan zijn plaats. David ook 16 maanden. En dan voel je zelf wel eens aan, dat kan niet gaan. En dat kan niet blijven gaan. Dan voel je zelf wel eens aan en zegt, ach, wat zou er weer plaats moeten hebben? Wat zou er weer moeten gebeuren? En dan wordt de waarheid weer op zijn plaats gebracht. Ik zal ze onder de roede doen doorgaan. En daarna brengen. Onder de banden verbod. En dan laat je de duivel eens op je lucht vol. En dan leg je zo onder zijn boven. Dan leg je zo onder zijn boven. Want die heeft zulke macht. Dat hij in de dadelijkheid vraagt naar de bewijzen van je kinderen. Hij vraagt naar de bewijzen en de vruchten van je kinderen. En dan moet je minimaal zeggen, o God, aan de zijde mijn verdrukkers is macht. En zij daarentegen hebben geen uitdaging. En als dan Satan je zielen bespringt van alle zijden. En zegt, mens, je hebt het nooit beleefd. Je hebt maar gedacht beleefd te hebben. Je hebt het maar gedacht en nooit heb je het uit de gedachte God gehad. Want als dat waar was, had hij een vroom leven, had hij een godzalig leven, had hij een kinderlijk leven. Maar zie nou eens hoe het erbij staat. Ziet het zoet met je kinderen, hè? Ziet het. En dan geeft menig kind van God de straf te doen. Het hier. Het kan. Het kan. Maar als dan God de bewijs geliet, dat hij onveranderlijk is in trouw, wat ik heb gesproken en mijn lippen uitgevaren, blijft vast en onverdrukt. Dan is de verbondsgetrouwigheid van Jehovah mee de grootste weldaad, van al de weldaad die ze op aarde ontvangt. Waarin ze ervaren met Jesaja 54, bergen zullen wijken, heuvelen zullen wankelen. Maar het verbond mijn vrede zal geen einde nemen, zegt de Heer u ontfermen. Dat wij aan alle mensen onze willen verloochenen, verzaken, onze wil laten varen, onze willen. De welke nooit kan willen wat God wil. Want het vlees onderwerpt zich aan de wet God niet. Je kan proberen volk, maar het lukt niet. Het lukt niet, het lukt niet. Wet en vlees zullen elkaar er nooit geen hand geven. Maar zullen eeuwig staan tegen elkaar. Maar onze willen verloochenen is een vrucht. Ten eerste van de kennis der zonden. Ten tweede van de kennis van Jehovah. En ten derde van de kennis van een gekruisigde Christus. Daar ga je wel. Daar gaat hij voor. Daar gaat. Ach, als je is uitgevochten bent en de wapens is inleveren mag. Want vandaag zeggen ze, man, je moet maar overgeven. Maar om iets over te geven moet samen zijn. En overgeven moet verliezen. Dan moet je verliezen. En dan weten we wel dat verliezen winnen is. Maar als je weer in die beproevingen en onverenigdheid leeft. Dan kijkt hij maar weer niet achter zien. Dan moet het altijd weer van achteren geopenbaard worden. Nu zullen, als op Mozes bij al loopt uw pad ook door de zee. Geen golven overstromen. Dan moet altijd in de vernietiging van onze willen weer ervaren worden. In Gethsemane, daar bad de mens Jezus Christus. Driemaal hetzelfde volk, driemaal hetzelfde. U mag ook wel 30 maal op een dag hetzelfde roepen. En hetzelfde zijn. Maar een oude evangelisten kan hem terugvinden in Gethsemane. Het is altijd vader. Abba vader. Lievende zijn vader. En verheerlijkende zijn vader in de ontlasting van zijn eeuwige toorn. Het was toch niet zijn toorn, volk. Het was toch de onze. Het was toch de onze. Zeggen de Abba, vader, indien het mogelijk is. Indien het kan. Indien het kan. Naar uw goddelijke deugden, indien het kan, naar uw goddelijke recht, indien het mogelijk is, naar uw goddelijke willen. Ach, laat deze drink weten. Van mij voorbij gaan. Maar dan volgt in de dadelijkheid de onderwerping van zijn menselijke willen aan de willen God, doch niet mijn wil. Volgens daar leg je medicijn. Daar leg je medicijn. In alle verdrukking. In alle beproeving. Hij heeft nooit gemurmureerd op zijn kerk. En hij heeft zijn vader nooit verdacht. Maar hij heeft altijd allervolmaakt vertrouwd op de rechterhand des vaders. En hij heeft zijn zielen uitgegoten als een rampoen. En de waarheid vervuld geworden. Wanneer hij zijn zielen. Ten rantsoen gesteld zal hij. Een schuldoffer geliefden. Waarmee God tevreden is. En waaruit de eeuwige vrede vloeit. Zo zal hij zaad zien. En dat zaad zal zijn kerk zijn. En de vrucht. Van de verzaking van onze willen is een vrucht van de totale verloochening van de mens Jezus Christus zijn willen. Zodat het de vrucht is van zijn entwege van God meer te houden van uzelf. Zij willen zoeter te zijn dan de nieuwe en de onze vernietigen en de zijne verheerlijken. Opdat we zonder tegenspreken. In een weg der gehoorzaamheid mochten volgen. Dit geven de eerste plaats in de verdrukking. En mocht het staartje geloven. Te geloven dat God van je druk af weet. Dat je er vanaf weet van je duisternis. Dat je er vanaf weet waar je onderworpen bent. Dat neem je kruis niet weg, maar dat geeft verademing onder je kruis. En dan niet tegenspreken, volgt dat volgen. Dat volgen. En dat lijkt zo makkelijk. Hè? Volgen is maar nalopen. Dat lijkt toch zo makkelijk. Je hoeft zelf de weg niet uit te zoeken. Je hebt maar na te lopen. Door zijn hand zich laten leiden. En wat word je dan gewaar? Dat ons verstand mee de grootste vijand is. Van de wegen des Heeren. Je kan nergens beter huwelijk scheiding aanvragen van je vermogen, van je verstand. Want de waarheid zeg ik zal het verstand des verstandigen te niet maken. En dat volgen, dat is niets als onderwerping. Dat is geloven dat God het alleen maar goed kan doen. Al loopt alles tegen. Dat is geloven dat God het alleen maar wel kan maken, al heb je alles tegen. Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn. En als dat in het volgen geleerd mag worden, dan is dat volgen vlees kruisigen. Vlees verteren, maar Christus houdt ook niet van ons vlees. Wij mochten van zijn vlees vanaf. Mijn vlees is waarlijk spijt en mijn bloed is waarlijk drank. Ons vlees vol. Als daar geen dood voor was, en als daar geen vernietiging voor was, dan zou je in eeuwigheid naar je vlees een vijand van God blijven. Want onze rechtvaardigmaking brengt geen verandering in je vlees. En geen verandering in je karakter. Daarom zegt een apostel Romeinen 5, wij dan vijanden zijn doen. Niet alleen toen we gerechtvaardigd werden, maar nu nog vijanden zijn doen. Door den dood des Zonen God elke dag. In de stand van ons leven verzoend te mogen worden. Opdat we onze arbeid die we op aarde moeten doen. En wat ons op de weg legt om te doen. En ook zo menigmaal in het leven van de kerk geen moed is om te doen. En als er geen moed is, is er geen lust op. Maar als die mag volgen, zegt je Heer, mijn man heb je genomen, maar mijn post loopt nog verder. Mijn vrouw heb je weggenomen, maar mijn weg ligt nog verder. Dan word je verenigd met het doen God daarboven woont erin. Die altijd schouwt en aanschouwt. En de waarheid altijd zelf vervullen. Roep mij aan in een dag de benauwdheid en wat er verder voelt. En in 2 Korinthe 12 daar leven. Dat Paul. Die was opgetrokken geweest tot in de derde neem. Dat is een ogenblik zonder kracht. Hij is een ogenblik zonder kracht thuis geweest. Ja. Ah, wat heeft hij gezien wat hij niet zeggen kon. Wat heeft hij gehoord dingen die hij niet vertellen kon. Die hij niet vertellen kon. En er was 14 jaar overheen gegaan. En de duivel zei, je mag nooit vertellen. Want het is nog nooit belicht. Dat is een hele vreemde gang die je meegemaakt. Dat moet je me niet vertellen, want dat is niet kerkelijk. Mondje dicht. Moet je ook je mond wel eens houden. Zegt de duivel ook wel eens, je moet niet praten, je mag niet praten. En je had dat maar niet moeten zeggen op gezegd. Ga je ook wel eens naar huis en zegt, toch, had mijn mond maar gaan. Had mijn mond maar gaan, had mijn mond maar gaan. Dan komen de navragers in. Dat doen ze bij mij nog. En ik geloof dat ze dat bij de ganse kerk doen. Maar wat bidt Paulus om wanneer hij een Satan hebt die hem met vuisten in zijn aangezicht plaatsen. En zegt, u een kind van God, je hebt ze vermoord. U een kind van God, Je hebt ze net zo lang geslagen totdat de God verloochende geestelde net zo lang geslagen. Zoals het evangelie verloopt. U een kind van God? Nee, man. Als u een kind van God was, dan had je alles niet te werk gesteld om ze uit te roeien. Dan had er wel wat anders openbaar gekomen. En dat waren die vuistslagen die je in zijn aangezicht een vuistslag op je borst wil hebben. Oh, die doet zo'n zin. En een vuistslag op je rug kan je ook wel hebben. Maar in je aangezicht slaat u een kind van God. Ze zal een bedrog man. Ze zal het van een huisgelaten. Er komt nooit niet van terecht. En wat merk ik dan? Dat Paulus niet in wanhoop verzinkt. Dat had ook gekend. Want de kerk kan soms zo ver vervoerd worden. En zo ver weggesleept worden door de machten van de duivel. Dat ze het helemaal zegt. Afgezonderd onder de doden. Als de verslagen zich er niet meer gedekt. Dan ruik je de zwavel van de hel. En dan voel je de vlammen van de hel. Wij dan die weten de schrik des Heeren, bewegen de mensen tot het slot. En dan heeft hij drie maanden ernst, drie maanden de opening gebeden. Heeft hij drie maanden zijn hart kwijt kunnen op God. Toch tien doren uit zijn vlees wilde dat niet. Misschien heb je ook een doren. En hoe meer hij er aan trekt, volgt, hoe dieper dat erin zit. Veel laten zitten, maar daar heb je het wel. Vertrouwen, veel zitten en vertrouwen. Daar zit in doorn het makkelijkste. Maar hoe meer hij er vanaf wil, hoe meer dat hij trekt. En hoe dieper dat hij steekt. En wat zegt God tot die lieve man? Hij zegt, Paul, je moet niet drie maal bidden in je leven, maar bidden zolang je leeft. Hoi. Dan krijg je littekenen mee tot je dood. Dan word je gelitteken met zodanige kruisen die je op aarde vervolgen tot de laatste stond. En ik heb de Heere drie maal gebeden, het antwoord was, mijn genade, is u genoeg. Gij trok het den doren niet uit, die moest blijven. Want daardoor zou de apostel zijn ganse leven lang ervaren. Wat hij daarop vond, ik heb een welbehagen zichtje nodig. In banden en in benauwdheden, weten het dat de weg is naar Jeruzalem. En het kruis de weg naar de kroon. En de littekenen de weg zijn, om voor eeuwig gebalsemd te worden door God en met God zelf. Amen. Zegent uw woord, voor allerhoogst. Ten koning der koningen, de welke alle soorten en schuilten ziet. Doe verzoening over spreken en luisteren en vervul ons met uw kinderlijke vrede. In vereniging met uw heerlijkheid en onze zielen tot een onstorfelijke zaligheid. Ach, laat uw willen een deze of genen ten leven geopenbaard worden uit genade. Amen. De Psalm 25 tot 4. Tere goedheid kent geen falen. God is recht, dus zal ik door. onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Hij zal lijden zachten in het evenwicht des Heeren, wie een nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Dat is het vierde van 25. Laat ons aanvangen met het zingen van Psalm 8 en 30.